Hej! Nu kommer här förklaringar och de rätta orden som ska vara i substantivhäftet, substantiv 1. Bestämd och obestämd form. Bestämd och obestämd form. Bestämd när man vet och obestämd när man inte vet. Den första sidan som heter 60. Där står 1. Lampor. Man kan tänka många före. Det här är plural. Obestämd form. Många lampor. Bestämd form. Då kan man tänka de. Lamporna. 2. Stolar. Stolarna. 3. Bord. Borden. 4. Dörrar. Dörrarna. 5. Väskor. Väskorna. 6. Elever. Eleverna. 7. Pennor. Pennorna. 8. Blommor. Blommorna. 9. Bananer. Bananerna. 10. Äpplen. Äpplena. 11. Kycklingar. Kycklingarna. 12. Apelsiner. Apelsinerna. 13. Tårtor. Tårtorna. 14. Fiskar. Fiskarna. 15. Tomater. Tomaterna. Den enda som var olik här, som inte hade en A, na, i slutet, var bord. Trean. Bord. Borden. Det är när det heter samma i både en och många. Eller ett och många. Då blir det borden, en. Ett bord, många bord. De borden. Sidan som heter 61. Kommer fler ord i plural, många. Stolar. Och så kan du tänka de stolarna. Många bokhyllor. De bokhyllorna. 3. Många gardiner. De gardinerna. Nummer 4. Många fåtöljer. De fåtöljerna. 5. Dörrar. Dörrarna. 6. Obestämd. Grannar. Bestämd. Grannarna. 7. Obestämd. Bord. Det är ett substantiv som heter samma i både en och många. Ett bord. De borden. Och hus heter också samma i både singular och plural. Ett hus, många hus. Många hus. De husen. 9. Nu står den bestämda formen och du ska skriva den obestämda formen. Det står lägenheterna, de lägenheterna. Du ska skriva många lägenheter. 10. Det står trapporna. Du ska skriva trappor. Och så kommer ett ord som heter samma i både singular och plural. För du ser taken. Du ska skriva tak. Många tak. Det står golven. Då vet du, det heter samma i både singular och plural. Många golv. Också ett golv, men många golv. 13. Det står väggarna. Du skriver väggar. 14. Det står sofforna. Du skriver obestämd form soffor. 15. Det står tavlorna. Du skriver obestämd form tavlor. Det står tvättstugorna. Du skriver obestämd form många tvättstugor. Sidan 62. Nu ska du igen skriva bestämd form, plural. 1. Många armar. De armarna. Många händer. De händerna. Så kommer många ben. De benen. Många fötter. Fötterna. Ögon. Ögonen. Nu står den bestämda formen och du ska skriva den obestämda. De öronen. Många öron. De knäna. Många knän. Knän. Axlarna. Många axlar. Huvudena. Många huvud. Eller många huvuden. Man säger lite olika där. Och den sista 10. De fingrarna. Och du skriver många fingrar. Sidan 65. 1. Trappa. Den trappan. Många trappor. De trapporna. Alla 4 formerna. Först singular, obestämd. Sen singular, bestämd. Sen plural, obestämd. Och plural, bestämd. 2. En våning. Den våningen. Många våningar. De våningarna. 3. En soffa. Den soffan. Många soffor. De sofforna. 1. Hus. Nu är det ett. När det är ett ord så blir den bestämda formen med T. Huset. Det huset. Ett hus, det huset. Många hus. Samma som en. Entalet. Ett hus, många hus. Många hus, de husen. så står det rummet. När det slutar på T i bestämd form, när det är en, ett, så vet vi, det heter ett, rummet. Ett rum. Rummet. Sen kommer många, plural, många rum. Och bestämd form, rummen. Nu står det stolen. Det slutar på en, då vet vi att det är en stol. En stol, stolen. Många stolar. De stolarna. Bordet finns, och då vet vi, slutar på T, då vet vi att det heter ett bord. Ett bord, bordet. Många bord, det heter samma som ett. Många, ett bord, många bord. De borden. Så när det är med enet, då är det den sista pluralbestämd form. Det finns alltid ett en med i pluralbestämd form. Alltid ett en med där. Grannen på nummer 8. Grannen. Det slutar på en, då vet vi att det heter en granne. Grannen. Många grannar och grannarna. Nu står det balkonger. Då går vi tillbaka. Vad heter det i singular? En balkong. Balkongen. Balkonger. Många, de balkongerna. Det står sängar. Vi går till den första. 10, den första kolumnen. En säng. Den sängen. Det heter en säng. En, därför blir det ett en på sängen. En säng, sängen. Många sängar. De sängarna. Klockor. Klockor. Vi går tillbaka till singular. Detta är nummer 11. En klocka. En klocka. Den klockan. Många klockor. De klockorna. Nummer 12. Det står telefoner. Det är plural, obestämd form. Obestämd form. Vi vet inte om det är telefoner i mitt hus eller det är telefoner som finns i Sydamerika. Vi vet inte, det är obestämd. Vi kan inte bestämma vilken det är. En telefon. Den telefonen. Många telefoner. De telefonerna. Nu står det i på nummer 13, plural bestämd form. Hissarna. Vi går tillbaka till en. En hiss. Den hissen. Många hissar. Och hissarna. På nummer 14 står det lägenheterna. Vi går tillbaka till nummer 1. En lägenhet. Den lägenheten. Många lägenheter. De lägenheterna. Och så står det skåpen. Nu är det inte NA, utan nu är det EN. Då vet vi att det heter samma i både singular och plural. Ett skåp. Det skåpet. Många skåp. Och de skåpen. När det blir ett skåp så heter det det skåpet. Vi har hela tiden TTT. Ett skåp, det skåpet. Och många skåp, de skåpen. Fåtöljerna nummer 16. Vi går tillbaka till en fåtölj. Den fåtöljen. Många fåtöljer, de fåtöljerna. Så vänder vi blad till sidan 63. Nu är det singular. Eller är det plural? Du får titta efter noga. Men det är obestämt och du ska skriva den bestämda formen. Så kanske du ska tänka den, eller du ska tänka det, eller du ska tänka dem. Om du tittar på de som står till vänster, om där står en, då ska du tänka bestämd form den. Om där står ett, då ska du tänka bestämd form med det. En, nummer ett, en granne. En, den, grannen. Två, soffor. Många soffor. Då ska du tänka dem. Sofforna. Tre, en lampa. En, då ska du tänka den. Lampan. Nummer 4. Ett kylskåp. Ett. Då ska du tänka det. Det kylskåpet. Du behöver inte skriva den och det och dem, men du måste tänka det. 5. Trappor. Trappor. Ja, det är många, många trappor. De trapporna. 6. En hiss. En, den. Den hissen. 7. Lägenheter. Det är många, många lägenheter. Då ska du tänka dem. De lägenheterna. 8. Ett hus. Ett. Det huset. 9. En matta. En, då ska du tänka den. Mattan. 10. Gardiner. Plural. Många gardiner. Då ska du tänka de gardinerna. Och nu ska du göra tvärtom. De till höger står i bestämd form och du ska ändra dem till obestämd form. Du kan tänka den eller det eller dem. Och så ändra tillbaka till en eller ett eller många. Du behöver inte skriva en och ett och många, men tänk det. Väggarna, de väggarna. Är i plural bestämd. Då kan du tänka många, många väggar. Ta bara bort en A. Golven, de golven. Ta bort en. Många golv. De golven, många golv. Husen, de husen. Ta bort en. Många hus. Du vet att det är plural, för det heter husen. Om det hade varit singular, bestämd form, då skulle det varit huset. Ett hus. Men här är det husen. Många hus. 4. Tvättstugan. Ta bort enet. 1 tvättstuga. 5. Källaren. Ta bort enet. Källaren. 1 källare. Den källaren. Stolarna. De stolarna. Många stolar. Stolar. Spisen. Spisen. En spis. Köket. Det köket. Det köket. Det är singular bestämd. Ta till singular obestämd. Ett kök. Hallen. Den hallen. Det är singular bestämd. Ta till singular obestämd. En hall. Sängarna. De sängarna. Det är plural bestämd. Ta till plural obestämd. Många sängar. Sidan 65. Skolan. Singular. Lampor. Det är många, plural. Dörrarna. Det är plural, bestämd form. Arm. Singular. Obestämd form. Benet. Det är singular. Bestämd form. Cigaretterna. Det är plural. Bestämd form. Barnen. Det är plural. Bestämd form. Trappa. Singular, obestämd form. 9. Elever. Är plural. Men obestämd. 10. Händerna. Är plural, men bestämd form. 11. Ögon. Plural. 12. Väskan. Det är singular. 13. Äpplen. Det är många, men obestämd form. Plural. Koppen. Det är en. Singular. Fönster. Det vet vi inte. Det kan vara både singular och plural, för det heter samma. Fönster. Det är ett fönster. Många fönster. Men om vi tar bestämd form. Ett fönster. Det fönstret. Och plural. Många fönster. De fönsterna. Så den sista blir både singular och plural. Och sista sidan. Du ska skriva det i singular obestämd form. Dunken. Dunken är alltså en stor, som en stor plastflaska. Man kan ha bensin i en stor dunk. Man kan ha saft i en stor dunk. En dunk är kanske, och vatten. En dunk är kanske 40 cm hög. Kanske 30 cm bred. Det är många liter som får plats i en dunk. En flaska är bara liten. En dunk är ganska stor. Dunk. Brödrosten. En brödrost. Skålar. En skål. Termosen. En termos. Muggarna. En mugg. Tratten. En tratt. Burkar. En burk. Silen. En sil. Du vet, när du har kokt spaghetti så häller du spagettin i en sil så vattnet går bort men spagettin är kvar. En sil. En tratt. Vet du, en tratt? Om du ska hälla mycket vatten i en flaska eller kaffe i en flaska eller termos, då spiller du mycket om du inte sätter i en tratt. En tratt är stor först och sen blir den liten så allt kan komma in i flaskan. En tratt. Nu går vi ner till tub. Tuberna. En tub. Man kan ha ost i en tub. Man har tandkräm i en tub. Om man är under vattnet och ska andas måste man ha syre i en tub på ryggen. En tub. Kaveln. En kavel. När du bakar. Du ska baka kakor. Degen måste bli tunn. Då kavlar du med en kavel. Morteln, en mortel. Om du har en krydda som är hård och stor, då lägger den i en mortel som kanske är av sten. En skål av sten. Och så slår du på kryddan med en annan sten så att den går sönder. Mortel. Visparna. En visp. Brickor. En bricka. Korkskruven. En korkskruv. Skopan. En skopa. Här är många ord som du får fråga på ditt eget, en modersmålslärare på ditt eget språk, eller slå upp det eller fråga en annan elev som talar ditt språk. Du kan också bara googla ordet och trycka på bilder. Bilder. Så kan du se på en bild vad det är.